Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. She's blood, flesh and bone. No touch of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. But somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Godzinie czwartej. Faktycznie latem to już widno, tak przypominając sobie pewien kultowy tekst z równie kultowego filmu. Zastanowiliśmy się wspólnie z Ireną Dan, czy mleko ma tak samo szybki transport cały czas, ale szczerze mówiąc, jadąc właśnie na godzinę czwartą, nie uświadczyłem tego transportu. Być może jest tak szybki ten transport z mlekiem, że nie można go dostrzec, kiedy przed godziną czwartą jeździmy sobie po mieście, ale może ktoś z Państwa wie, to z pewnością uda się jakoś skontaktować, na przykład mailowo radosław.nalecz@polskieradio.pl. W ten sposób można oczywiście się skomunikować z prowadzącym, jeżeli ktoś ma taką fantazję, skoro świt. A my zaczynamy od piosenki dnia, Lola Young, Not Like That Anymore. To jest właśnie to nagranie, które dziś regularnie będzie się pojawiało na trójkowej antenie. On the dumb little attic, so I've been

13 minut po godzinie 4. No właśnie, lato z Radkiem, tak możemy sobie mówić. Między 4 a 6 właśnie dzisiaj, bo lato się rozpoczęło. Jeszcze tydzień szkoły, ostatni, i dziś jeszcze trzeba iść z plecakami. Jutro i pojutrze także, chociaż pewnie jakieś wycieczki są organizowane w tym ostatnim tygodniu, żeby nieco młodzieży ulżyć. No i w najbliższy piątek faktycznie będzie to zakończenie oficjalne roku szkolnego. I już tak oficjalnie będziemy mówić, że są wakacje, przynajmniej jeżeli chodzi o część szkolną. Stereophonics, Make It On Your Own, to jest kolejne nagranie, które pojawi się na naszej antenie, ale zanim to nastąpi, to jeszcze ostrzeżenie. Dzisiaj burze z gradem też mogą się pojawić. W poniedziałek na południowym wschodzie zachmurzenie na ogół małe, czytamy w prognozie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na zachodzie i w centrum burze lokalnie z gradem do 5 cm, a na wschodzie pod wieczór przelotne opady deszczu. I tutaj też ostrzeżenie jest, że suma opadów w czasie burz do 30 mm, a na południu miejscami do 40 mm. No i też w czasie burz wiatr porywisty, który lokalnie może mieć prędkość 120 km na godzinę, więc to już jest bardzo, bardzo poważna prędkość. Może faktycznie być niebezpiecznie. Dzisiaj na termometrach maksymalnie od 24 stopni miejscami na północy, 28 na wschodzie, 31 na przeważającym obszarze kraju, do 33 na południowym wschodzie i tutaj będzie najcieplej. Stereophonics. Dziękujemy bardzo. 18 minut po czwartej. Stuart Sutcliffe świętowałby swoje urodziny, gdyby żył. Kolejna rocznica mija narodzin. 23 czerwca w 1940 roku przyszedł na świat ten muzyk, basista formacji The Beatles w latach 1960-1961. No i właśnie od Beatlesów i od nagrania Come Together zaczynamy muzyczne kalendarium. Come together, czyli razem, raźniej na pewno, zdecydowanie. The Beatles to już za nami. 22 minuty po godzinie czwartej. W ramach kalendarium kolejna data. Glenn Danzig świętuje swoje urodziny. Rok 1955, wokalista zespołu Danzig. Mother, tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you have a proper wedding world? Oh, mother, mother, gonna take your daughter out tonight. Gonna show her my world. Oh, mother, Lord, I'm bound to see her. Coś mi świta w Trójce i kalendarium muzyczne. Kolejne urodziny to Katie Tunstall. Jak widzę Katie Tunstall, to mam takie skojarzenie, jakby to było zapisane, że pan tu nie stał, ale to są takie skojarzenia oczywiście związane z polskimi komediami. Jakoś tak nie mogą mi opuścić. 23 czerwca w 1976 roku przyszła na świat właśnie Katie Tunstall, czyli Kate Victoria Tunstall, wokalistka, gitarzystka i kompozytorka, znana m.in. z tego nagrania Suddenly I See, już teraz w Trójce. Pool of light, people who surround her feel the benefit of it. It makes looking at me. I can see her eyes looking from the page of a magazine. She makes me feel like I could be a tower, big stone tower, yeah. The power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah, yeah, yeah. Suddenly I see. She got the power to be, the power to give, the power to see, yeah. Coś mi świta. When I look into your eyes, it's like watching the night sky or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold. And just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating, I'll be here patiently waiting to see what you find. Even the stars, they burn. Be someone who walks away so easily. I'm here to stay and make the difference that I can make. Our differences, they do a lot to teach us how to use the tools and gifts we got here. Yeah, we got a lot at stake. And in the end, you're still my friend. At least we did intend for us to work. We didn't break, we didn't burn. We had to learn how to bend without the world caving in. I had to learn what I got and what I'm not and who I am. I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. I won't give up. No, I won't. God knows I. home, us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. Jason Mraz także dzisiaj ma swój dzień. 23 czerwca w 1977 roku przyszedł na świat piosenkarz, kompozytor i autor tekstów, który tak ładnie o tym nocnym szlajaniu między innymi śpiewa, czyli o tych spacerach. Oczywiście w towarzystwie no, tej kochanej osoby, które to mogą się odbywać nie tylko w ciągu dnia, ale również wieczorem, w czasie nocy świętojańskiej również, kiedy to bardzo wiele osób wyszło tego dnia, po to właśnie, żeby sobie pospacerować, pospędzać wspólnie czas i myślę, że to jest jedno z tych fajniejszych wspomnień, jeżeli pomyślimy sobie o tym weekendzie, który już za nami. No ale mamy poniedziałek, nowy tydzień rozpoczęty i też kalendarium muzyczne, które trwa w najlepsze. 23 czerwca w 1984 roku urodziła się Daffy, czyli piosenkarka soulowo-popowa. Never wanna see your face again. Cause you were loving, yes, you're loving somebody else. And I knew, oh yes, I knew I could control myself. And now they bring you back into my life again. And so I put on a face just like your friends. But I think you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings in me, oh yes, in me, I burn and strong. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing upright on my own. You used to call me up from time to time, and it would be so obvious cross the line. The words of love lay on my lips just like a curse. And I knew, oh yes, I knew that only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from playing me. And the less you give, the more I want, so foolishly. But I will never be a stepping stone. Take it all or leave me alone. I will never be a stepping stone. I'm standing up. Amy Annie Duffy, czyli Duffy, łatwiej zapamiętać. Dziś ma urodziny, wszystkiego najlepszego. Dziś również wspominamy Bogdana Łyszkiewicza, który zmarł 23 czerwca w 2000 roku, czyli dokładnie 25 lat temu. To wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. A Elon Blanc znów

Trójka. Przy okazji oczywiście porannego programu to bonjour, powinniśmy w tym momencie powiedzieć. La Valse d'Amélie, czyli Jan Tiersen, to jest takie muzyczne, ale też przy okazji filmowe wspomnienie jednego z najlepszych francuskich filmów, mam wrażenie, czyli Amélie. Amelia, czyli żyjąca sama w Wielkim Paryżu dziewczyna, postanawia, że będzie uszczęśliwiać ludzi. No i właśnie ten film przed laty pojawił się na ekranach kin, potem trafił do dystrybucji w ramach VOD, czyli serwisów na żądanie, i myślę, że warto do niego wrócić z uwagi też na rewelacyjną rolę Andry Tatu, która to wcieliła się w tytułową Amelię. Baśń rozgrywana na ulicach Paryża, no i też muzyczne wspomnienie za sprawą motywu głównego, który towarzyszy właśnie temu filmowi. Teddy Swims, The Door, na krótko przed godziną piątą, no bo to już 11 minut, właściwie 10 minut i będzie godzina piąta, serwis trójki niebawem. Baby, that ain't for me. Coś mi świta. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. E te che sei qua e mi chiedi perché. L'amo se niente più mi dà. Mi manca da spezzare il fiato. Fa male e non lo sa. Che non mi è mai passata. Laura non c'è. Capisco che è stupido cercarla in te. Io sto da schifo, credi, e non lo vorrei. Stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso. Andiamocene di là. A forza di pensare offuso. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso. Tra di noi, da solo non mi basta. Stai con me, solo è strano che al suo posto ci sei te. Ci sei te. Laura dov'è? Mi manca, sai. Magari c'è un altro accanto a lei. Giuro non ci ho pensato mai. Che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio. Su di un corpo che non è più il mio. E io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso. Se vuoi. Però non è lo stesso. Tra di noi. Da solo non mi basta. Stai con me. Sono strano che al suo posto. Ci sei te. Ci sei te. Bene d'amore c'è, solo Laura è la mia coscienza. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, però non è lo stesso. Ora so, c'è ancora il suo riflesso tra me e te. Mi dispiace ma non posso, Laura c'è. Se vuoi ci amiamo adesso, oh no, mi casca il mondo addosso. E ora so, c'è ancora. Laura non c'è, czyli Nek, no to teraz z ziemi włoskiej do Polski, Katia i Lor. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łuki i cisza oddycham prościej, znikam, przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich olikach róż oddech znowu jakby głęboki na sto metrów. A ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zrób. Uroczyście przysięgam.